Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नंदना भगवद्भक्तों व्याज नंद नमस्कुरु माँ ने वैश्यसी सत्यं ते प्रतिजा ने प्रियो सिमे. ये उपदेश कृष्णा का परम उपदेश है जिसके बारे में भी कुंती देवी इस कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण को बोली कि श्रृणंती गायंती गिनंती भीक्षणश स्मरंती नंदंती तवे हितं जनाः स एव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्. कुंती देवी श्री कृष्ण की अलौकिक विचित्र अति सुंदर लीलाओं के बारे में बोली कि जो आप कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं, श्रृणंती गायंती गान करते कीर्तन करते मतलब बोलते श्रृणंती गायंती स्मरंती और आपके बारे में आपका नाम रूप गुण और विशेषकर आपकी लीलाओं के बारे में स्मरण करते हैं अभीक्षश सदैव. इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते नंदना प्रभुपाद अनुवाद किया है ऑलवेज थिंक ऑफ मी सदैव मुझको चिंतन करो. तो वास्तविक स्मरण कृष्ण का अर्थात सदैव होना चाहिए. यदि हम वास्तव में श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं तो कृष्ण का विस्मरण कभी संभव नहीं होगा. यदि मन एक बार श्री कृष्ण की लीलाओं में वो सागर में प्रवेश करते हैं तो उससे बाहर फिर वापस आना की संभावना नहीं होती, क्योंकि कृष्ण का नाम इसकी अर्थ इसका अर्थ है सर्व आकर्षणीय जो सबको आकर्षण करते हैं. तो वास्तविक स्मरण क्या है कोई अभ्यास का विषय नहीं है. जो शुद्ध भक्तों हैं जैसे कि अर्जुन कुंती देवी और असंख्य शुद्ध भक्त जिनमें द्वादश महाजन स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु बाल्यभ्यास प्रहलाद जनको भीष्मस बाल्यभ्यास किए वयम द्वादश महाजन है स्वयंभू ब्रह्मा शिव महादेव स्वयंभू नारद नारद कुमार सनत कुमार उच्चादेश कपिल कपिल मुनि जो भगवान का अवतार है परंतु भक्त रूप में है. मनु सभी मनु भगवान के अवतार है और भगवान के भक्तों हैं. इस श्लोक में मनु का विशेष अर्थ स्वयं भू मनु कुमार प्रहलाद भक्त प्रहलाद बहुत प्रसिद्ध व्याख्यात भक्त प्रहलाद जनक जनक महाराज अनेक जनक भी थे एक नहीं. जनक इस श्लोक में जनक का अर्थ है सीता जी के पिता जनक जनक महाराज प्रहलाद जनक भीष्म जो श्री कृष्ण के साथ लड़ाई की फिर भी एक अति महान महान शुद्ध भक्त है. बलि बलि महाराज दैत्यराज बलि महाराज असुरों के राजा जो भक्तों में भी एक राजा है और व्यासकी शुकदेव गोस्वामी व्याम इस श्लोक यमराज तो यमराज जो सब पापिष्टों को दंड देते हैं यम दंड के द्वारा, वे भी श्री कृष्ण के एक महान भक्त, तो ये सब प्रसिद्ध भक्तों है और बहुत बहुत प्रसिद्ध भक्त है। कुंती देवी, विदुर जी जो यमराज का अवतार है, पंच पांडव, संजय जो इस गीता धृतराष्ट्र को बोलते हैं, और विशेषकर ब्रजवासियों भगवान के भक्तों, भगवान की लीलाओं तीन मुख्य स्थान में होती है, वृंदावन, मथुरा और द्वारका। तो द्वारका में उद्धव सब यादव वंश में श्रेष्ठ भक्त, किंतु उद्धव से सभी भक्तों जो ब्रज में है श्रेष्ठ है। वास्तव में श्री कृष्ण भक्ति में कोई भौतिक तारतम्य नहीं होते, फिर भी आध्यात्मिक तारतम्य सभी भक्तों को सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। किंतु ब्रजवासियों की भक्ति और सेवा बहुत तीव्र होते हैं, तो इसलिए ब्रजवासियों की भक्ति श्रेष्ठ कहलाते हैं मथुरावासियों और द्वारकावासियों से। तो ब्रज में यशोमती नंदन ब्रज कर नागर, यशोमती यशोदा माई बहुत ही प्रसिद्ध है, वात्सल्य भाव में यशोदा माई और नंद महाराज श्रेष्ठ आदर्श है। श्री कृष्ण के वास्तविक पिता माता वासुदेव और देवकी है, इसलिए श्री कृष्ण के दो नाम है, वासुदेव और देवकी नंदन, ऐसे अनेक नाम है, वासुदेव तनुजा, वासुदेव नंदन, वासुदेव देवकी नंदन, देवकी सूत्र, देवकी प्राण इत्यादि। तो श्री कृष्ण के वास्तविक पिता माता वासुदेव और देवकी, वास्तव में श्री कृष्ण कोई पिता माता नहीं है, पिता हम अस्य जगत माता धात पिता महः। तो लीला की पुष्टि करने के लिए श्री कृष्ण जैसे एक साधारण मनुष्य हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, तो एक परिप्रेक्ष्य से जैसे साधारण मनुष्य, क्योंकि उनके पिता माता है जैसे सब लोगों के, किंतु कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं, चतुर्भुज रूप प्रकट करके वासुदेव और देवकी के सामने जन्म लेते हैं। तो साधारण मनुष्य नहीं है, तो फिर भी हमारे बीच में जैसे साधारण मनुष्य आते हैं वासुदेव और देवकी के पुत्र रूप में, परंतु श्री कृष्ण का बालावस्था वृंदावन में थी, और वृंदावन में कोई नहीं जानते कि वासुदेव और देवकी श्री कृष्ण के पिता माता, सब जानते हैं, और नंद और यशोदा भी वैसे ही सोचते हैं कि ये हमारे बाप। तो ब्रजवासियों घास से राधा रानी, घास लेकर राधा रानी तक सब तीव्र भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, और इसलिए भक्तों ने ब्रजवासियों सर्वश्रेष्ठ है। तो सब भक्त है, सब भक्त वृंदावन में गोपियां श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भक्तों है। रम्या कथित उपासना ब्रज बधु भागे नया का पिता चैतन्य महाप्रभु का मत में ब्रजवासियों श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भक्तों है, और ब्रजवासियों में ब्रज गोपियां श्रेष्ठ भक्तों है। तो गोपियां है राधा और राधा जी के अष्ट सखी है, प्रधान गोपियां और मंजारी गोपियां भी है, वे सब श्रृंगार रस में है, माधुर्य भाव। फिर यशोदा नंद महाराज और सब वृद्ध गोपियां बात्सल्य भाव में है, विशेषकर श्री कृष्ण बाल रूप में बाल लीला में रुचि लेते हैं और सब ब्रजवासी वृद्ध गोप गोपियां श्री कृष्ण की बाल लीला में विशेष आकर्षण में। तो श्री कृष्ण के भक्तों में भी साख्य रस में मतलब दोस्ती करने वाले बलराम अर्जुन एक गोप थे, अर्जुन क्षत्रिय अर्जुन पांडव अर्जुन वे भी श्री कृष्ण के दोस्त द्वारका लीला में और ब्रज में भी एक गोप है जिनका नाम अर्जुन है। तो ऐसे सुबाल श्रीदाम सुगा मधुमंगल गोप नहीं है ब्रह्मा, तो ये सब श्री कृष्ण के बंधुगण है ब्रज में और दास्य भाव में रक्तक भद्र इत्यादि श्री कृष्ण की सेवा करते हैं और ब्रज में वो सभी घास और वृक्ष सब भक्त है। पूर्व जन्म में श्री कृष्ण बलराम को बोले कि ये अति पवित्र ब्रज भूमि में ये सभी वृक्ष भी ऋषि मुनिगण है, पूर्व जन्म में आपके चरण पर मतलब बलराम के चरण पर ध्यान किए है, तो इसलिए अभी अवसर मिलते हैं आपकी सेवा करने, आपको छाया देखते हैं फल फाल ये सब कुछ आपको देखते हैं। तो ये सभी भक्त है, अनेक अनेक भक्त है, असंख्य भक्त है जिनके नाम हम खुद शास्त्र में मिलते हैं और अनेक भक्त भी है जिनके नाम शास्त्र में नहीं मिलते, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्त असंख्य है। किंतु सभी भक्तों का एक ही भावना है, वो क्या है? भक्ति भावना। और भक्ति भावना का क्या अर्थ है? सदाई श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं जो वास्तविक शुद्ध भक्तों हैं, तो कभी भी कृष्ण का विस्मरण या भूल करना नहीं करते। तो शुद्ध भक्तों के लिए श्री कृष्ण को भूल करना एक सेकंड के लिए भी संभव नहीं, जैसे कि गोपियां। तो जब श्री कृष्ण के साथ में थी तो ऐसा दिल विलास किया है, जैसे कि हम देखते हैं ये चित्र में श्री कृष्ण रास नृत्य करते हैं गोपियां के साथ। किंतु अनेक समय गोपियां श्री कृष्ण की साक्षात संगति नहीं मिलती, तो उस समय जो निज के बीच में परस्पर आश्वासन करने के लिए तो श्री कृष्ण के बारे में वार्तालाप की, तो गोपियां ऐसे ही श्री कृष्ण के बारे में बोले कि कभी कभी बोलते हो श्री कृष्ण का रूप इतना सुंदर है और उनकी वंशी ध्वनि इतना मधुर है, फिर भी कभी कभी दूसरी प्रकार की बात भी बोले कि श्री कृष्ण बड़ा लंपट है, व्यभिचारी है और ढोंगी भी है, छालिया, तो हमको बुलाते हैं रात के बीच में हमको बुलाते हैं वंशी ध्वनि के द्वार, फिर भी हम जब हम वन जंगल में जाते हैं श्री कृष्ण का संगम प्राप्त करने के लिए, तो हमको घर पर वापस भेज देते हैं और हमसे प्यार करते हैं, फिर हमको उपेक्षा करते हैं। तो अच्छा हो हम इतना दुख नहीं होते, ये चालिया से तो अच्छा है हम उसके बारे में और कुछ नहीं बताएंगे और इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, बस कृष्णा ओ बस बस जो हुआ वो खराब हुआ और नहीं होगा, हम और श्री कृष्ण के बारे में स्मरण नहीं करेंगे। संकल्प के फिर क्या हुआ तो मालूम पड़ा कि हमारे लिए श्री कृष्ण के बारे में स्मरण नहीं करना संभव नहीं, हम श्री कृष्ण के जाल में फंस गए, क्या करें। तो ऐसे ही कृष्ण प्रेम वैसे होते, अहेर इवा क्यति प्रेम न अहेर अही गत, अही मतलब सांप, तो सांप कैसे जाते तो सिद्ध नहीं है, इधर उधर जाते, तो वैसे प्रेम कृष्ण प्रेम ऐसे होते हैं। तो कभी कभी गोपियां सोचते हैं कि हाँ ये कृष्ण प्रेम इतना मधुर है, और कभी कभी कृष्णा हमको इतना कर्कश कथा बोलते हैं और कभी कभी हमको उपेक्षा करते हैं, तो ये प्रेम कभी कभी जैसे अमृत और कभी कभी जैसे विष, क्या करें। तो वो विष वो कृष्ण प्रेम में वो जैसे वो अनुभव जो जैसे विष है वो भी परमानंद का अमृत का विकार है। आध्यात्मिक जीवन में विशेषकर कृष्ण प्रेम में दुख जो है वो भी परम सुख का कारण है, दुख नहीं है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु विरह भाव में दिन रात व्यतीत किया है, तो वो विरह से जैसे हृदय में बहुत दुख लगे श्री कृष्ण की संगति नहीं मिलती, किंतु वो जो जैसे दुख है वो वास्तव में परम प्रेम सुख, तो ये भक्ति का रहस्य है कि भक्ति में जो जैसे दुख है वो वास्तव में परम प्रेम सुख है। और इस भौतिक जीवन में जो वैकुंठ जगत की प्रतिबिंब का रूप है, यहाँ पर दुख जो है वो ही दुख है और सुख भौतिक सुख जो है वो भी दुख है, और वैकुंठ जगत में सुख जो है वो परम प्रेममय सुख है और दुख जो है वो दुख नहीं है, वो भी सुख है। तो ऐसे भक्तों सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, और शुद्ध भक्तों के लिए श्री कृष्ण का चिंतन नहीं करने का कोई प्रश्न नहीं होते, सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। तो श्री कृष्ण यही वचन हमको बोलते हैं अर्जुन के द्वारा, हम जो माया मुग्ध जीव है हमको बोलते हैं कि तुम भी मुझको चिंतन करो, देखो मेरी लीला इतना सुखमय है और तुम सब बद्ध जीव सभी बदमाश जो मेरी सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं, तो वो चुटी से कितना दुख मिलते हो, जन्म जन्म में केवल संकर्ष करते हैं और माया से परेशान रहते हैं, तो यही भौतिक जीवन है। तो इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं मुझको चिंतन करो। और इसके पहले श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं तथो वक्षामि ते हितम्, मैं अभी तुमको मेरा परम वचन बोलता हूं जिससे तुम्हारा परम हित होगा। परम कल्याण कैसे होगा? सदैव मुझको चिंतन करना, मतलब श्री कृष्ण का चिंतन करना। देखो हमारे सुखमय जीवन हमारे लिए तैयार है, कोई विशेष अधिक व्यवस्था करने का कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको अमेरिका जाना चाहिए तो कितने व्यवस्था करने हैं? तो पहले डिग्री मिलना है या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, अभी वो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर वापस आते, वो स्वार्थ से वापस आते जैसे। तो मतलब अमेरिका जाने के लिए कितना तकलीफ होते है, तो इतने काफी क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर यहाँ पर भी जैसे गुलाम काम करना है, फिर रिकमेंडेशन मिलेगा अमेरिका जाने के लिए। फिर अमेरिका में भी जैसे गुलाम दादा काम करना है, तो कितना कठिनाई होती है अमेरिका जाने के लिए। और अमेरिका जाकर भी वहां पर क्या मिलते हैं? दुख। जब तक हम भारत में मिलते हैं हम भारतीय प्रकार का दुख मिलते हैं, और जब अमेरिका जाते हैं तब अमेरिकी प्रकार का दुख मिलते हैं, फाइव स्टार दुख। यहाँ पर वन स्टार और वहां पर फाइव स्टार, लेकिन सब दुख तो दुख ही है। तो हम जैसे माया हमको लाठी देते हैं, तो हम सोचते हैं कि भारत में एक माया की लाठी मिलते हैं, लेकिन जैसे क्वालिफाई अमेरिका जाके हम लेदर शूज पहनते हैं, तो लेदर शूज पहन के हम पीठ में माया की लाठी मिलते हैं, तो एक ही दर्द होते हैं, लेकिन वो लेदर शूज पहन रहा हूं मैं फर्स्ट क्लास में। तो ऐसे है माया की माया, माया का मतलब माया जो हमको मोहित बनाते हैं। तो जैसे कि हम माया से मुक्त हो सके और जैसे कि हम हमारे असली जीवन में प्रवेश कर सकेंगे, श्री कृष्ण यही बात करते, मन मना सदैव मुझको चिंतन करो, तो इससे हमारे परम कल्याण होगा। तो हम सदैव भगवान को नीच, भगवान का चिंतन नहीं करते, क्योंकि यही सब कर्मश है मन में। हम अमेरिका जाना चाहते हैं इत्यादि, और सुख में इस भौतिक जगत में रहना चाहते हैं। किंतु आप सोचो अमेरिका जाने के लिए इतना कष्ट लेना है, और वहां जाके भी बहुत कष्ट भी मिलते हैं, किंतु श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कोई कष्ट लेना नहीं होता, केवल श्री कृष्ण का स्मरण करना। और कैसे स्मरण करना है? तो इसलिए भक्ति साधना होती है। साधना का मतलब श्रवणम कीर्तनम विश्व स्वयं एक ही साधना, और साधना का फल जो साध्य बोलते हैं वो भक्ति में एक ही है। योग व्यम में ऐसे प्राणायाम करना है और ऐसे ही निश्वास अश्वास नियंत्रण करने से दीर्घ काल के बाद हम निर्विशेष ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकते। किंतु भक्ति आरंभ से सुखमय होते आनंदमय भक्ति में क्या है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि श्री कृष्ण की दिव्य लीला का स्मरण करने उनके सुंदर नाम का कीर्तन करने कृष्ण के बारे में बोलना सुनना और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना तो ये सब आनंदमय विषय है। भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है और ये सब करने से क्या होते हैं तो भगवान का चिंतन करना जब हम साधन में सिद्ध होते हैं तो भगवान का चिंतन करना अपने आप मन में आते हैं। फिर उसके बाद क्या होते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम तो भक्ति ही चलते रहते हैं भक्ति से भक्ति होते हैं तो आराम से भक्ति आनंदमय है। कभी कभी कभी भक्तों भक्ति भक्ति साधने में भी कुछ कठिनाई होती है लेकिन वो कठिनाई का क्या कारण है कारण है कि हम माया को आसक्त होते हम माया को चोर नहीं देते तो इसलिए कभी कभी भक्ति साधना में भी कुछ कष्ट होते हैं। किंतु जब हम भक्ति में प्रवीण होते हैं तो और कष्ट नहीं हो किंतु वास्तव में भक्ति में कोई कष्ट नहीं है। आराम में हम ऐसा सोच सकते हैं कि शुद्ध भक्ति की साधना में चाय पीना मना है काफी चाय कॉफी इत्यादि उसमें क्या रुचि उसके क्या आवश्यकता है कुछ नहीं। और ऐसे माया के सभी भेद उसमें क्या है कुछ नहीं। आप प्राइम मिनिस्टर हो या बीएलआर चाटा उसका क्या नाम है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट और बिल गेट्स भी है और वो बोलता है उसका क्या नाम है क्लिंटन चले गए बुश बुश अनदर बुश बुश नहीं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता भगवद गीता बुश जॉर्ज बुश द सेकंड जॉर्ज क्या नाम जॉर्ज बुश पहला जॉर्ज बुश बेकार था और दूसरा भी बेकार है तो ऐसे स्थिति मिल के भी तो भक्तों की स्थिति में कुछ नहीं है। हम बिल गेट्स होना नहीं चाहते बिल गेट्स बड़ा फेमस है बड़ा धनी है ऐसे नहीं होना चाहते। हम संतुष्ट होंगे भगवान का श्रीमान दिए नहीं जाड़ो लगा यही हमारे एम्बिशन है। जैसे कि सब पिता माता बच्चे के लिए बहुत प्लान करते कि मेरा लड़का क्रिकेट चैंपियन होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा या मेरा लड़का तो कंप्यूटर साइंटिस्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उससे कोई फायदा नहीं हो। तो पिता माता लाखों के लिए ऐसा इच्छा करनी चाहिए तो मेरा लड़का परम भक्त होगा, उसको अच्छी शिक्षा देना चाहिए। क्या शिक्षा? मन मना भगवत भक्त भगवत गीता। तो यही भक्ति जीवन है। हमारी दृष्टि साधारण मनुष्यों से पृथक है। हम बड़ा धनी बड़ा पॉलिटिशियन ये सब ऐसे पोजिशन में बिल्कुल नहीं चाहते। तो यही पोजिशन प्राप्त करना चाहते हैं। गोपी बाधक पाद कामलय दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं श्री कृष्ण जो गोपियों के स्वामी है उनके दास का दास का दास का दास का दास का दास का दास होना चाहता हूं। आई नंद तन चिंगलम पति काम नाम विषमे भगम बुधो कृपया तम पाद पंकज स्थित धूल सदृश। मैं बड़ा होना नहीं चाहता हूं। मैं आपके चारण राज में जैसे एक कण हो जाता हूं। तो यही भक्ति जीवन है। हरे कृष्ण। इसके बारे में कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं तो सब कन्विंस्ड है। जो मैं अभी बोला आप सब स्वीकार करते हैं? अच्छा, तो यदि स्वीकार करते हैं तो सब जो भक्ति में प्रतिकूल है सब वर्जन करना चाहिए। भक्ति में वो शरणागति उसमें क्या है? अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम। जो भक्ति के लिए अनुकूल है ग्रहण करना चाहिए और जो भक्ति में प्रतिकूल है वर्जन करना चाहिए। तो अनुकूल क्या है? तो सबसे अनुकूल नाम जाप करना। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो आप सब करो, जो नहीं करते हैं करो। जिसके पास माला नहीं है जाप करने के लिए तो माला ले लो और उसको प्रयास करो। रोज कृष्ण नाम जाप करना चाहिए, कम से कम 16 माला। ये भक्ति में अनुकूल है। तो जो माला नहीं करते हैं तो आज से करो, जो नहीं करते हैं तो जैसा हाथ उठा लो, कोई शराब नहीं होगा, हम खाली पूछ रहे हैं। तो आपसे जप करेंगे कृष्ण नाम तो उनके लिए एक माला का प्रबंध करो। कोई दूसरे है? आप माला नहीं करते? करते हैं। तो जो माला करते हैं कृष्ण नाम किंतु 16 माला नहीं करते हैं तो 16 माला करो। यदि आपका विश्वास है कि माला करने से कल्याण होगा तो काम नहीं करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। तो 16 माला करो और सब जो भक्ति में बाधा है सब छोड़ दो। यदि आपका ऐसे अभ्यास है तो माला के बाद या फाइनल या बीच में चाय पीने तो छोड़ दो, क्योंकि ये सब प्रतिकूल कार्य हमारे भक्ति चौड़ी करते है, इसलिए ये सब छोड़ना चाहिए। तो भक्ति में ही शुद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कैसे भक्ति करना है प्रबोधिनी, कैसे भक्ति करना है घर पर या आश्रम में, इसके बारे में मैंने एक छोटी पुस्तिका लिखी इंग्लिश में, बिगिनर्स गाइड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस उसका नाम, और तेलुगु और हिंदी में भी है। तो यही मेरी मुख्य सेवा है श्रील प्रभुपाद की सेवा में, पुस्तक लिखना। तो मेरा अनुरोध है कि आप मेरी सेवा में कुछ सहायता करेंगे, एक पुस्तक भेजिए। वो है बिगिनर्स गाइड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, और दूसरी अ मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया, और आज भी, और दैट अदर वन मेमोरीज फिनिश, और दो पुस्तक है अंग्रेजी में, एक है रामायण और दूसरी बंशीदास बाबा जी, एक गौड़िया वैष्णव संत की जीवन है। तो जरा सा आइए देखिए और लीजिए, तेलुगु में भी है ये पुस्तिका और हिंदी में भी है एंड इंग्लिश। I wrote this, yes. May let come come. Jude may bother. Nahi, karib Ramayan aapke paas hai. Kintu yehi Ramayan ki visheshata hai. Ki ismei भक्ति भावना है, और एक रामायण है जिसमें राम जैसे एक साधारण मनुष्य, राम जैसे ब्रह्म ज्योति से अभिन्न, तो ऐसे भूल धारणा है। किंतु इस रामायण में शुद्ध भक्ति का प्रचार है, तो इसलिए मैंने लिखी अनेक रामायण है, किंतु इस रामायण में केवल शुद्ध भक्ति भावना है, तो वो बात तक है। हरे कृष्ण।